Δεν είμαι χαζός να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης, από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης, της ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα εμείς έχουμε σχέδιο να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ευρώ και ξερό ψωμί. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Διατηρώ όμως ακλόνητη την πεποίθηση ότι ήδη στους θεσμούς και στην Ευρωζώνη έχουν επικρατήσει συντριπτικά ισόφρονες φωνές που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πως σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσως και σε μερικούς μήνες, οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο! Αν κάτι αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα, είναι αυτό ακριβώς. Ότι η Ευρώπη είναι της αλληλεγγύης. Αυτό ακριβώς. Και το πάνω απ' όλα το ενωσιακό όραμα. Να τηρήσουμε, να προφυλάξουμε το ενωσιακό όραμα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλώς εμείς έχουμε καλές προθέσεις. Να επιστρέψουν και αυτοί στο ρεαλισμό. Αυτό που είπε χτες. Δεν κατάλαβα. Από την Ερατζιά κάτω εκεί. Κάτω μαξίδι. Στην Ερατζιά. Στροφή στο ρεαλισμό για τους άλλους. Βγαίνουν τα νεράτζια. Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Κόλαση. Όχι μωρέ. Ρήξη. Οπ, πας καλά. Έλα. Κακές πιπέρι. Που θα πει ρήξει σε εμάς. Γίνεται. Βάλαμε εδώ όλα αυτά είναι αμοντάριστα που ακούσαμε. Είναι όλα όσα έλεγε, λέει, κάποια από αυτά, γιατί έχουμε κι άλλα, υπέρ της Ευρώπης, ότι μέσα εδώ θα βρεθεί η λύση. Δεν γίνεται να έχουμε ρήξει μέσα εδώ. Συνεπής είναι. Συνεπής. Δεν λέει κάτι άλλο. Όχι αυτό. Από συνέπεια την έχουμε σε αυτό τον τομέα. Αλλά αφού δεν καταλαβαίνουν. Έχουμε τη μόνη ρεαλιστική πρόταση και αυτή ζητά να κοπεί το ΕΚΑΣ ακόμα. Τα ανέκδοτα είναι πάρα πολλά και δεν τα προλαβαίνει κανείς τι να διαχειριστεί. Γιατί ρεαλιστική λύση είναι αυτό που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση, που είναι μέσα στους φόρους. Αυτό είναι ρεαλισμός. Όχι των ασθενεστέρων. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ο πλούτος. Ποιος πλούτος. Δεν είπα, ο πλούτος έχει φύγει, δεν είναι εδώ. Μεσαίοι και κάτω πληρώνουν. Αν είδες, οι φόροι αυτοί που η εισφορά αλληλεγγύη είναι σε όσους έχουν δουλειά, σε όσους είναι μισθωτοί και δεν μπορούν να ξεφύγουν γιατί δηλώνονται από τα λογιστήρια στην εφορία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτούς χτυπάει. Είδες τίποτα στη ρεαλιστική λύση του Πρωθυπουργού να χτυπάει τους μεγαλοσχήμονες αυτού του τόπου, αυτούς που έχουν τα χρήματα μέσα έξω εντός και εκτός. Θα γίνουν και αυτά αμέσως και εσύ την πρώτη μέρα. Πέμπτος μήνας. Τον πέμπτο μήνα. Και γιατί κάνει την πρώτη μέρα μόνο για τον μισθωτό και δεν κάνει για τον εφοπλιστή. Τι έχει ο εφοπλιστής, προσφέρει στη χώρα ο εφοπλιστής. Να σου πω τι έχει. Η συνέπεια του Τσίπρα είναι αυτή. Να προστατεύσει τον εφοπλιστή, δεν κατάλαβα. Συνέπεια. Άλλο είναι. Σύστημα δηλαδή υπερασπίζεται ο Τσίπρας. Έχεις δίκιο. Και μέσω της Ευρώπης και όλων αυτών. Μα η Ευρώπη. Οπότε, γι' αυτό φτιάχτηκε. Ωραία. Γι' αυτό φτιάξαμε την Ευρώπη, για να προστατεύεται ο εφοπλιστής. Κι άλλο. Αυτό. Και να μην προστατεύεται ο άλλος. Οι καπιταλιστές είναι φίλοι μας. Εννοείται. Για φαντάζομαι μια ζωή χωρίς καπιταλισμό. Ότι σου λέγε κάτι άλλο, Τσίπρας. Όχι. Όχι. Τι γκρινιάζεις τώρα. Δεν γκρινιάζω. Γκρινιάζεις. Όχι, δεν γκρινιάζω. Σαν την άγαμη θυγατέρα. Όχι. Όχι, δεν γκρινιάζω. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Α. Απλά βγαίνει αλλιώς. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Λοιπόν, πέταξαν 10 στο τραπέζι. Κάτι ακραία του τύπου θα φτάσει ο ΦΠΑ. Βέβαια, αν τους αφήσει θα το φτάσουν οι Ευρωπαίοι. Να φτάσει. για να τα τραβήξουν τις επόμενες μέρες. Δεν θα γίνουν μειώσεις τουλάχιστον. Άμεσες. Θα γίνουν έμεσες. Θα τα τραβήξουν από το τραπέζι τις επόμενες μέρες. Έχουν ρίξει 10. Θα τραβήξουν τα 3, θα μείνουν τα 7 και θα πανηγυρίζουμε όλοι. Που ευτυχώς δεν έγινε το κακό το μεγάλο. 70%. 70%, 70%, ναι. Το 70% που είναι το καλό. Μα η κοροϊδία πάει σύννεφο, έτσι. Μόνο το 70% είναι το καλό. Νομίζω είναι λίγο παραπάνω το καλό τελικά. Το τοξικό είναι όλο και λιγότερο το τοξικό μνημόνιο. Το 100%. Το 100%. Το 100%. Εμένα μου αρέσει, εντάξει, οι προτάσεις των Ευρωπαίων έγιναν για να γίνουν, για να πάρθουν πίσω κάποιες από αυτές και για να δει όλος ο ελληνικός λαός, γιατί γι' αυτό γίνεται. Ένα θέατρο για εσωτερική κατανάλωση, επικοινωνιακή διαχείριση ακόμη και τώρα. Σε λίγο θα πεις ότι κάνουν και αυτό που κάνουν και οι προηγούμενοι Έλληνες. Δεν κάνανε τέτοιο θέατρο οι προηγούμενοι. Δεν κάνανε τίποτα. Α, δεν κάνανε σοκ και τέτοια. Όχι, όχι, γιατί κάνανε. Περίπου. Μια τρομοκρατία δεν τη ζούσαμε. Τι κάνανε, ζούσαμε. Είπαμε, δεν το έκαναν από πριν. Από πότε το κάνανε. Κάτι τέτοια ψιλοκάνανε, αλλά το να φτάσει ο ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και στη ΔΕΗ και στους λογαριασμούς 23% δεν το είχαν κάνει προηγούμενο. Δεν το δέχονται τη ΔΕΗ. Δηλαδή μετά από τέσσερις. Τις κόκκινες γραμμές δεν τις διαβάζουμε, δεν συμφέρει. Είπε η ΔΕΗ και το ΕΚΑΣ γιοκ, δεν έχει. Εγώ νομίζω, προσωπική γνώμη, ότι δεν πας να διαπραγματευτείς με αυτούς. Μόνο κακό θα έρθει, μόνο κακό γίνεται στην πατρίδα και. Παρένθεση. Αριστερή παρένθεση. Όχι, κανονική. Όπως τη βλέπουμε αριστερά και κλείνουμε δεξιά παρένθεση, έτσι γίνεται συνήθως. Ο Παπαδημούλ, την ανοίγουμε αριστερά και την κλείνουμε δεξιά. Πάμε παρακάτω. Ο Παπαδημούλ, όχι, πρέπει να το πω αναλυτικά. Αυτό καταλαβαίνω. Μα έτσι γράφουμε. Μα μας πει για χασούς που περνάς. Ναι. Ο Παπαδημούλ το πρωί έκανε ένα tweet. Προφανώς απευθύνεται μέσα στο κομματικό εκεί οι βουλευτές και τους υπόλοιπους. Ότι πρέπει όλοι αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε τον Τσίπρα, είναι πατριωτικό καθήκον. Αστερίσκος. Εγώ δεν είμαι πατριώτης. Ούτε καθήκον θεωρώ πατριωτικό αυτό. Το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που γίνεται είναι κατά της πατρίδας. Και καθήκον είναι να μην στηρίξουμε τον Τσίπρα. Τον κάθε Τσίπρα, όπως δεν στηρίξαμε και τον Σαμαρά, που πάει και διαπραγματεύεται και φέρνει φόρους, συμφωνίες που είναι για το καλό και μας φέρουν το χειρότερο κακό. Ναι, αλλά όχι μειώσεις μισθών. Μα αυτό γίνονται οι μειώσεις μισθών. Γίνονται, αλλά δεν το καταλαβαίνεις έτσι. Στην τράπεζα του ίδιου βγαίνει. Να μην σπαταλάς. Χαζώσει. Τι να μην. Όταν ανέβει η σφορά αλληλεγγύης που είναι στην πρόταση της κυβερνήσεως. Δεν είναι στην πρόταση. Μ' αρέσει που αυτά δεν είναι τα υφεσιακά. Όχι. Υφεσιακά όχι. Αυτά είναι αναψυξιακά όλα. Αφήνουμε στην άκρη το πακέτο των δανειστών. Ότι η αγοραστική δύναμη πέφτει ακόμα με άλλους τρόπους. Τους γκάγκστερ, που λέει ο Τσίπρας, τους αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στην ελληνική πρόταση, τη ρεαλιστική. Έχει η σφορά αλληλεγγύης, αυτό που παρακρατάνε σε όσους δουλεύουμε στα λογιστήρια. Αυτό το ανεβάζουν. Κλιμακωτά κτλ. Κτλ. Ακόμη και για όσους έχουν 30.000 εισόδημα οικογενειακό. Γιατί να έχεις 30 και να μείνεις 12. Αυτό είναι το θέμα, μωρέ. Ναι, γιατί να έχεις και εσύ 30. Και εκεί να έχεις, το ανεβάζουν. Πού είναι το αφορολόγητο. Ούτε στο 12. Ακόμη και εκεί το ανεβάζουν. Αυτό δεν είναι μείωση μισθών. Δεν θα πάρει λιγότερα κάποιος στο τέλος του μήνα. Να δεν είναι εισιακό μέτρο. Δεν θα κόψει χαλάς. Από εκεί. Το μήνα θα πάρει τα ίδια, κάτσε σπίτι σου, ταμπουρό και μην αγοράζει ό,τι έχει ΦΠΑ. Επίσης, όλα αυτά που θα σκίζαμε τα μνημόνια δεν έχει αλλάξει κανένας νόμος του Σαμαρά μνημονιακός. Ισχύουν όλοι κανονικά και από ό,τι βλέπω, δεν είδα χτες αστερίσκους ή άρθρα στη δική μας πρόταση, στη ρεαλιστική. Μήπως είναι ο Σταύρος τα πράγματα. Όλα. Παραμένουν όλα. Μήπως είναι ο Σταύρος τα πράγματα και δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν γκρεμίζουμε τίποτα. Τέτοια βλέπω. Εντολή είχε πάρει. Τι εντολή είχε πάρει. Όχι, είχε πάρει εντολή για ρήξη. Όχι, είπα εγώ ρήξη. Α, τι είπες. Άμα είναι να κάνουν αυτή ρήξη, καλύτερα να μην την κάνουν. Είχε πάρει τέτοια εντολή. Διατηρούμε τους νόμους του Σαμαρά. Διατηρείτε το μνημόνιο. Μη σκίζεις τα μνημόνια, μωρέ και εσύ. Δεν ήταν μνημόνιο, μη φοβάσαι. Δεν ήταν το σκίσιμο. Δεν είναι έτσι. Είμαι αχ και βάχνη το σκίσιμο. Ο Βούτσης σήμερα το πρωί στο Sky. Μια παρένθεση. Έλα. Μ' αρέσει που ο Παπαδημούλης λέει να στηρίξουμε το πατριωτικό καθήκον. Το λέει και ο Βούτσης. Ο Βρούτσης. Ποιο είναι τη Δημοκρατία? Όλοι. Βούτσι, Βρού. Το λέει και ο Βρούτσης. Δηλαδή, άμα το λέει ο Παπαδημούλης και ο Βρούτσης, πρέπει να στηρίξουμε, να είμαστε και εμείς στο πλευρό του Τσίπρα. Είδες είναι πιο επικίνδυνο. Χθες. Είδα το Βρούτσι χθες σε ένα πρωινάδικο. Τηλεόραση, είδες όλα τα κανάλια πώς το πάνε. Εκεί ανησύχησα. Είναι κατά της κυβέρνησης και κατά της συμφωνίας. Τα έχουν φέρει έτσι που θα πανηγυρίζουμε. Είναι θέμα ημερών να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίζουμε για τη συμφωνία, τη ρεαλιστική. Το ό,τι να είναι. Ας έρθει το ό,τι να είναι. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Σε αυτό είμαστε. Όταν ακούς 23% ΦΠΑ και να κοπεί το ΕΚΑΣ, όταν αύριο μεθαύριο θα βγει ο Τσίπρας και θα πει αυτά τα δύο τα αποτρέψαμε, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ αυτά έτσι κι αλλιώς, τα χαρτιά μπήκαν για να αποτραπούν, θα βγαίνουν όλοι και θα λένε επιτέλους, μα κοίτα να δεις τι καλά είναι, διώξαμε αυτά τα δύο. Θα κινηθεί και αγορά. Αυτά τα δύο επισήμανε και ο Τσίπρας χθες βράδυ. Εν τη ρήμη του λόγου εκεί, πώς είναι δυνατόν, λέει, να συνταξιούχοι και τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε τι υποβούτσι σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα στο ραδιόφωνο του Sky. Είμαστε υποχρεωμένοι σε ό,τι ας πούμε έρθει μπροστά μας να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις μαζί με τον λαό για το μέλλον αυτής της χώρας. Είναι φανερό ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα εδέχεται ας πούμε, αυτούς τους όρους. Δηλαδή το email του Χαρδούβελη, αν θυμάστε, ήταν πολύ λιγότερο επώδυνο. Από αυτό που τέθηκε χθες. Αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτό. Και με αυτή την έννοια ο κύριος Σαμαράς δεν το είχε φέρει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν το mail Χαρδούβελη είναι λιγότερο επώδυνο από αυτά που θα έρθουν ή από αυτά που προτείνουν. Τελικά. Τελικά και από αυτά που θα έρθουν, γιατί το mail Χαρδούβελη ήταν 2 δις. Μίνιμουμ ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει 3 δις μέτρα. Και αυτό ψηφίσαμε, γι' αυτό είχαμε και ανάσεις αξιοπρέπειας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αχ, θα πούμε το Χαρδούβελη. Όχι, δεν θα πούμε το Χαρδούβελη. Ψωμάκι. Γιατί δηλαδή επειδή αυτοί είναι έτσι πρέπει να νοσταλγήσουμε τους άλλους. Εγκληματίες ήταν οι προηγούμενοι, δεν το συζητάμε. Δεν το κάνουμε συγκριτικά, δεν λέμε καλή προηγούμενη καλύτερη. Ο Άδωνης τα λέει αυτά. Ναι, δεν λέμε αυτό. Το ενδεχόμενο ούτε αυτοί ούτε άλλοι να μην είναι καλοί, γιατί αποδεικνύεται στην πράξη αυτό. Δεν το συζητάμε. Το ενδεχόμενο να αποδειχθεί στο τέλος της τετραετίας ότι ήμασταν γραφικοί. Ποιος θα έχει μείνει στο τέλος της τετραετίας. Ότι ήμασταν εμείς οι γραφικοί που τα λέγαμε και βιαζόμασταν. Ποιος θα έχει μείνει στο τέλος της τετραετίας. Λοιπόν, πριν 5 χρόνια, ξέχνα το Πασόκ. Το 4% του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχνα τον Γιώργο Παπανδρέου, ξέχνα το Πασόκ. Δεν ξέχνα την Γιώργο. Άλλα να τα ξεχάσω. Ξέχνα τη Νέα Δημοκρατία, ξέχνα το ΣΥΡΙΖΑ, ξέχνα κόμματα, ξέχνα τα πάντα. Κάποια στιγμή, έτσι όπως τα ρυθμίζουν και με τους δείκτες που κανονίζουν στην Ευρώπη, την Ενωμένη με το όραμα, η Ελλάδα χρεοκοπεί. Παίρνουν ένα πακέτο μέτρων. Παίρνουν ένα άλλο πακέτο μέτρων. Δεν σου λέω ποιο υπουργοί ήταν που λέγανε δεν θα πάρουμε, αυτά τελειώνουμε, το 11 βγαίνουμε. Ξαναέρχεται ένα άλλο πακέτο με τη μία κυβέρνηση. Αλλάζει η κυβέρνηση. Έρχεται άλλο πακέτο, ένα μεσοπρόθεσμο. Αλλάζει η κυβέρνηση ξανά. Ήρθαν οι μπλε, ναι, μαζί με τους πράσινους. Ξαναπαίρνουν πακέτα. Είμαστε 5 χρόνια μετά που πάλι παίρνουμε πακέτο. Τι σε κάνει να πιστεύεις, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια δεν θα πάρουμε κι άλλο πακέτο και δεν θα είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση? Λάθος. Στη χειρότερη κατάσταση, γιατί τώρα είμαστε χειρότερα από ό,τι πριν 3 ή 4 ή 5 χρόνια. Γιατί να αλλάξει αυτό, δεν κατάλαβα. Ωραία, και τι να κάνουμε, ρε Θήμιο. Α, ωραία, κατάλαβα. Μάλιστα. Πανικός. Να σου υπάρχει πω δηλαδή πρόταση άλλη. Ο φίλος ο Μπογιόπουλος. Τι είναι. Έχει βγάλει σήμερα ένα φεκ. Φεκ είναι φίλο εφημερίδα κυβερνήσεω. Ο Μπογιόπουλος το βγάλε. Ναι, ρε παιδί μου, το αποκαλύπτει. Γράφει τι σφραγίδε. Στα φεκ τώρα. Όχι στον Ενικό. Έξερα, γράφει τον Ενικό. Έγραφε από εδώ, έγραφε από εκεί. Γράφει και στο φεκ. Έχει ένα φεκ. Παντού αρθογράφει. Που το υπογράφει ο Σταθάκης, ο Δρίτσας και η Νάντια Βαλαβάνη. Ο Δρίτσας παραιτήθηκε ακόμα τώρα που έρχεται η Κόσκο που ξεπουλάμε το λιμάνι. Εντάξει, μα ακόμη δεν έχει. Όχι, δεν είμαστε έχει. Στη συμφωνία. Αλλά λέω, θα περιμένουμε να δούμε. Αν. Ποιος θα παραιτηθεί. Ο Κοδρίτσας. Αν κάποιος φύγει από όλους αυτούς και από τις αριστερές πλατφόρμες, πρώτη θα είναι σαν κοράφα. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι που κουνάνε συνεχώς. Τρώμαξα, νόμιζα να πει το Βαρουφάκη. Όχι. Ο Βαρουφάκης θα φύγει σαν υπουργός πρώτος, εννοείται. Ναι, ναι. Από αν κάποιος δηλαδή, θέλω να πω ότι όλες αυτές οι αριστερές πλατφόρμες που έχουν ανατραφεί χρόνια τώρα με στην αριστερά και φωνάζουν συνεχώς και κείμενα και κόντρα κείμενα, τίποτα απολύτως. Ο Κασίς μπροστά τους είναι ήρωας. Λοιπόν, λέει εδώ, δύο νέα πλοία νιολογήθηκαν και υπάρχει πράξη υπουργών, απόφαση που ορίζει κάποια για τις εταιρείες. Τις εφοπλιστικές. Για πες. Δεν λέμε ποιες είναι οι εταιρείες, δεν τις λέει και το ότι τις έχει σβήσει, να μην ξέρουμε ποιες είναι, δεν έχει σημασία. Γράφει τώρα. Σβήσει, υπογραφή αριστερών υπουργών. Οι πλειοκτήτριες εταιρείες, οι μέτοχοι και οι εταίροι αυτών απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο για το εισόδημα που προέρχεται από τα κέρδη της εκμετάλλευσης του πλοίου. Οι πλειοκτήτες και οι εταιρείες απαλλάσσονται ακόμη και από κάθε είδους φόρο για το εισόδημα από μερίσματα που προέρχεται από τους ιδρυτικούς τίτλους ή από μετοχές της πλειοκτήτριας εταιρείας. Απαλλάσσονται γάμα. Από οποιοδήποτε αντίστοιχο φόρο ο οποίος θα μπορούσε στο μέλλον να επιβληθεί. Δέλτα. Απαλλάσσονται από φόρο που είναι δυνατόν να προκύψει από την πώληση του πλοίου την ασφαλιστική αποζημίωση. Απαλλάσσεται, μάλλον οι διανομές κερδών σε χρήμα ή σε είδος των συνδιοκτητών του πλοίου δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσύμου, ούτε καν το χαρτόσημο. Και έκτον, σε περίπτωση εκποίησεως του πλοίου δεν επιβάλλονται σύμφωνα με τον νόμο, φόροι μεταβιβάσεως. Ξαναλέω, Πειραιάς 18 Μαΐου 2015, υπουργοί Γεώργιος Σταθάκης, Θεόδωρος Δρίτσας, Όλγα Νάντια Βαλαβάνη. Πρώτη φορά αριστερά. Κάτι τέτοιο δεν συζητάνε χτες. Παρακάτω, λύση. Έχει τουλάχιστον ότι οι οικειοθελώς μπορούν να φορολογηθούν από μόνοι τους. Όχι. Όχι. Το έχει προλάβει ο Αρβιτσιώτης αυτό προηγούμενο. Όχι, λέω πως και τώρα. Κόλλακε. Δεν την πήρε χαμπάρι κανείς βεβαίως. Περνάνε κάθε μέρα διάφορες τέτοιες. Δεν είχαμε εφημερίδες να διαβάζουμε, θα διαβάζουμε και το ΦΕΚ. Τόσες εφημερίδες έχει γεμίσει το περίπτερο. Τι συντή δίνει η ΦΕΚ. Δεν δίνει συντή. Δεν δίνει συντή. Όχι, θα πάω να διαβάσω εγώ το ΦΕΚ. Καλά κάνεις και δεν παίρνει. Οπότε ναι, αλλά κοίτα όμως τι έχει μέσα. Έχει ειδική φωτογραφική διάταξη. Εμείς πουλάμε το ύστερα, και είναι τα ύστερα του κόσμου μέσα. Εδώ έχει φωτογραφική διάταξη για μία εταιρεία. Με τρεις υπουργούς. Κατάλαβες, πήγες και έγινες, κάνεις τον Καραγκιόζη, τον Τζολιά και κάθεσαι στη μοτοσυκλέα του Βαρουφάκη και δεν γινώσουν εφοπλιστής. Είπε τον Τζολιά Καραγκιόζη. Ναι, είπε τον Τζολιά Καραγκιόζη. Γι' αυτό το είπα. Φε. Και δεν έγινες εφοπλιστής να σε απαλλάσσουν όλοι. Γι' αυτό δεν έγινε πρώτη φορά. Ξέρεις εγώ τι κάνω. Θα μου πει δεν έγινα. Έγινα και έχω και μονοπίθμενο, αν θες να ξέρεις. Μονοπίθμενο. Ναι. Τώρα που είπες μονοπίθμενο. Για τώρα που είπες μονοπίθμενο. Άκου τον Μπάμπη. Το τελευταίο όμως, το οποίο δεν το περίμενε κανένα, είναι τόσο μεγάλο αγκάθι, αλλά έγινε διότι εκεί πλέον έχει εντοπίσει την προσοχή του και ο κύριος Τσίπρας και από τη φέρνει και κομματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα ζητήματα των εργασιακών. Εκεί υπάρχει μεγάλη σύγκρουση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Και μεταξύ μας, για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά. Για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά, να μην υποχωρήσει σε αυτό το θέμα. Θα είναι καταστροφή για την οικονομία. Θα πάμε τη χώρα 25 με 30 χρόνια πίσω, δηλαδή από εκεί που ήρθαμε και ξέρουμε πού καταλήξαμε. Ζητάει ο Μπάμπης και ελπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κρατήσει γερά και να μην ενδώσει στα εργασιακά. Είναι η μόνη χώρα μέσα στην Ευρώπη, όχι ότι οι άλλες πάνε καλά, υπάρχουν παράθυρα, τα παράθυρα πιο μεγάλα από τις πόρτες, που δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Ή έτσι όπως γίνονται κτλ. Κτλ. Παρ' όλα αυτά, ζητάει ο Μπάμπης. Απροκάλυπτο πια. Κανονικά. Έλα τώρα. Εργασιακά και βλακίες. Κάθε διεκδικεί ο κόσμος και λειτουργήσε χάζομαι. Ποτέ με προκάλυψη. Όχι. Αν κάτι έχεις να του πεις, ότι δεν λειτουργήσε ποτέ με προκάλυψη. Απροκάλυπτο όμως κανονικά, δηλαδή όταν είναι τελείως ομό, να ζητάει να μην έχουμε εργασιακές σχέσεις. Γιατί αυτό διευκολύνει ποιους. Τον εργαζόμενο. Τον ιδιοκτήτη. Τον κάθε ιδιοκτήτη δουλειάς που θέλει να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο για να πάνε καλά τα πράγματα και να έρθει η ανάπτυξη, γιατί στόχος όλων αυτών που γίνεται είναι η ανάπτυξη. Πώς τελικά. Τι πώς. Θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Καταρχήν δεν θα έρθει. Ναι, εντάξει. Δεύτερον, και να έρθει θα είναι με μισθούς. Α, στη Βουλγαρία χαρούμενα, ευχάριστα ναι έχουμε. Αυξήθηκε ο βασικός μισθός 12% και έχει γίνει 380 λέβα, δηλαδή 195 ευρώ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Για τους Έλληνες είναι καλό. Δεν για τους Βουλγαρούς. Γιατί επειδή η Βουλγαρία είναι μέτρο σύγκρισης, ανέβηκε και ο μισθός. Άρα καλά προμηνύονται τα πράγματα και εδώ. 195 σιγά, ευρώ. Ναι. Έχουν απαγκίστρωση από τον καπιταλισμό σιγά-σιγά. Ναι, δηλαδή ναι. Διώχνουν το χρήμα από τις τσέπες τους. Όχι, εννοούσα ότι αν εκεί οι μισθοί Βουλγαρίας που είναι να έρθουν, έρχονται σιγά-σιγά εδώ, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ξαναλέω. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι εκεί ανέβηκαν, γιατί θα ανέβει γενικώς ο μισθός. 195 ευρώ είναι ένα ποσό, νομίζω κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Πόσο έχει κοκακόλα στη Βουλγαρία? Δεν ξέρω. Δηλαδή εδώ κάνουμε μποϊκοτάζ, δεν πηγαίνουμε αγοράζουμε από εκεί, άμα είναι πνευθυνές. Δεν ξέρω. Θες κάτι χιλιόμετρα μέχρι να πας και κάτι τέτοιο. Έλα, καημένα έχουμε λοιπόν, γνωστούς. Βάλε διαφημίσεις, Μάρια, και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Κάνουμε μια παρένθεση στα μνημονιακά, στις συμφωνίες και σε όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που βλέπουμε μπροστά μας. Θα πάμε, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πατέρα του Νίκου Ρωμανού, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλά είσαστε? Καλά. Όσο γίνεται καλά. Ο λόγος που σας έχουμε, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει ο πολύς, είναι ότι έκανε αίτηση ο Νίκος, ο γιος σας, να βάλει το βραχιολάκι το περίφημο, ώστε να κάνει να ισχύσει ό,τι προβλέπει ο νόμος και ακριβώς. Μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει στη Βουλή, αλλά αρνήθηκε ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Έδωσε αρνητική απάντηση σε αυτό το αίτημα και έχει προκαλέσει ερωτήματα για ποιο λόγο είχε γίνει τόσο μεγάλος θόρυφος πριν πότε ήταν 6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα ήθελα να σας κάνω λοιπόν, να σας δώσω έτσι ένα σύντομο όσο γίνεται ιστορικό. Όλοι θυμούνται τι συνέβη το Δεκέμβρη, θυμούνται την απεργία πείνας. Ήταν μια απεργία πείνας ιδιαίτερα σκληρή και το λέω αυτό μετά λόγω γνώσεως. Ναι. Τι έχουμε, το τηλέφωνο? Κάποιο εδώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από αυτό λοιπόν... Ψηφίστηκε λοιπόν μια τροπολογία νόμου, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε, όπως είπατε και εσείς πριν, να περάσει έναν ορισμένο αριθμό μαθημάτων, 3 συγκεκριμένα, και στη συνέχεια, αφού τα περνούσε, να βγει και να πάει στα εργαστήρια φορώντας το βραχιολάκι και να παρακολουθεί. Ωραία. Έδωσε το Φλεβάρι λοιπόν εξετάσεις για τα 3 μαθήματα. Έδωσε λοιπόν, πέρασε τα μαθήματα. Ναι. Και στη συνέχεια έκανε αίτηση για να βγει. Ναι. Και συνέβη τώρα το εξής. Ξανάγινε πάλι η ίδια διαδικασία, η οποία έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, σίγουρος ότι κρατήθηκε μυστική. Η διεύθυνση της φυλακής, η κυρία Κουτσομιχάλη, ή ο εισαγγελέας της φυλακής, δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο, το έστειλε ξανά πάλι το αίτημα. Μιλάμε τώρα για το Μάρτιο. Ναι, ναι, ναι. Στον ανακριτή, ο ανακριτής το Μάρτιο το απέρριψε και έτσι δεν βγήκε. Οι δικαιολογίες οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί τότε ήταν ότι δεν υπήρχαν τα βραχιολάκια. Ναι. Κανείς δεν είδε εκείνη την απόφαση για να ξέρει τι έγινε. Λοιπόν, τώρα, την εξέλιξη 11 Μαΐου ξανακάνει άλλη αίτηση ναι, προκειμένου να βγει. Και ξαναγίνεται ακριβώς... Με το βραχιολάκι, έτσι, να βγει με βραχιολάκι. Πάντα με το βραχιολάκι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που συμβαίνει με το βραχιολάκι, δηλαδή επιτηρούμενος. Όταν λέμε επιτηρούμενος, ο χώρος μέσα στον οποίο κινείστε είναι πάντα υπό έλεγχο. Ξέρουν που κινείστε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουν ακριβώς που κινείστε. Λοιπόν, στέλνετε λοιπόν η διεύθυνση πάλι της φυλακής, στέλνει ξανά πάλι, κάνει δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και στέλνει λοιπόν το αίτημα ξανά πάλι πίσω στον ανακριτή, στον ίδιο ανακριτή που απορρίπτει συνεχώς το αίτημα από τον περασμένο, τον κύριο Νικόπουλο, από τον περασμένο Δεκέμβρη. Προφανώς δεν είναι προσωπικό το θέμα, φαντάζομαι. Δεν είναι προσωπικό, αλλά εκ των υστέρων εγώ βλέπω οπωσδήποτε υπάρχει και μια στάση, ας πούμε εδώ θα πρέπει να με κάποιο τρόπο να εφαρμόσουμε το νόμο. Θα σας το εξηγήσω λίγο παρακάτω, λίγο υπομονή αν έχετε. Mm. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι μια ανάρνηση του εφέτη ανακριτή, που οπωσδήποτε δεσμεύει ξανά πάλι το Συμβούλιο της Φυλακής και θα βγάλει και αυτό που να είναι αρνητική απόφαση. Ναι. Θέλω λοιπόν τώρα να σας κάνω έτσι ένα, ας το πούμε, σχόλιο. Ναι. Και στην ουσία είναι όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν η απόφαση του εφέτη ανακριτή και της Διεύθυνσης Φυλακής ακυρώνουν τη βούληση ολόκληρης της Ελληνικής Βουλής να δώσει λύση στο πρόβλημα έτσι όπως καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβρη. Ναι. Κάτι άλλο τώρα. Προφανώς όμως θα πατάνε σε κάποια παράθυρο, νόμο, διάταξη, φαντάζομαι. Πατάνε και είναι και αυτό που είπε χθες ο υπουργός, ότι θα διευκολύνει τελικά κτλ. Ότι δεν υπάρχει, λένε αυτοί τώρα, ότι δεν υπάρχει μια υπουργική απόφαση, μια ερμηνευτική εγκύκλειος ή κάτι τέτοιο, όπου θα τους διευκόλυνε με κάποιο τρόπο να δώσουν την δέωσα. Λοιπόν, υπάρχει μια δέσμευση τώρα από το Υπουργείο ότι θα το δει. Έτσι έχει βγει μια ανακοίνωση. Είπε θα το δει, εγώ περιμένω. Θα περιμένω να δω. Γιατί υποτίθεται η ελληνική πολιτεία και με τη συζήτηση εκείνο το βράδυ στη Βουλή, όλες οι πτέρυγες πριν Χρυσής Αυγής και νομίζω και Νέας Δημοκρατίας με κάποιο τρόπο και Πασόκ και Κουκουέ και Συνασπισμός και Δημάρ τότε στην τότε Βουλή την προηγούμενη, είχαν πει ότι πρέπει όποιος κρατούμενος θέλει να σπουδάσει, η ελληνική πολιτεία να του δίνει αυτά που πρέπει για να σπουδάσει. Τέλος. Και φροντίσαν και τα βραχιολάκια και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Νομίζω ήταν ομόθυμη τότε η απόφαση, η άποψη και ήταν κάτι καλό, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Έχω την εντύπωση όμως ότι εδώ ποιο είναι το βαθύτερο νόημα, ας πούμε, του πράγματος για μένα. Είναι ότι, εντάξει, είμαστε μέσα σε μια κρίση, ας πούμε, οικονομική που πάρα πολύ σοβαρή. Αλλά κυρίως η κρίση είναι μια κρίση νομιμότητας. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αφήγηση. Δεν έχει αφήγηση, δεν έχει μύθο, δεν έχει λόγο. Ύπαρξης. Οπότε για να κερδίζεται η νομιμοποίηση, χρησιμοποιούνται αυτές οι οριακές νομότυπες, έτσι το θεωρώ εγώ, βίες. Βία. Ναι. Αυτή η οριακά νομότυπη βία. Αυτό γίνεται. Ναι. Και που δεν έχει από κάτω ούτε καμιά στάση ηθική και μάλλον λειτουργεί σαν ένα είδος αυτοσκοπού για να αποδείξει ποιος ελέγχει εν τέλει το κοινωνικό σώμα. Θα προσφύγετε τώρα παραπέρα στα νομικά ή τι περιμένουμε για να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει? Θα προσφύγουμε σε μια συνέχιση διαδικασίας νομική και περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις και φυσικά και από το Υπουργείο. Ναι. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε καλά, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο σήμερα της Βουλής, έδωσε σκληρή μάχη. Ναι. Εκείνο το βράδυ που σας λέω ήταν μπροστά. Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι η απραξία και τόσων μηνών και τα λοιπά, ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν κάποιο λόγο άλλο, ή μια ψηφοθυρία ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι ο σκοπός τους ήταν ακριβώς τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των κρατουμένων να γίνονται σεβαστά. Και περιμένω να το δω έπρακτα. Περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε και την απόφαση του Υπουργού, γιατί έχει δεσμευτεί με κάποιο τρόπο και μια ανακοίνωση που βλέπω ότι κάτι θα κάνει να το ρυθμίσει με κάποιο τρόπο. Εδώ είμαστε πάντως. Αν χρειαστεί κάτι άλλο, να τα ξαναπούμε. Τουλάχιστον. Δεν στοιχίζει, δεν είναι μνημονιακή προϋπόθεση, δεν είναι στα πλαίσια της συμφωνίας. Όλα αυτά. Ακριβώς τίποτα. Επομένως, κάτι άλλο. Το αντίθετο θα τα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ για ξεκαρφώματα, αλλά ούτε αυτά δεν κάνουν, ναι. Ούτε αυτά είναι. Καλά, δεν ξέρω τι δεσμεύσεις έχουν. Με τον ξηρό, είδες τι έγινε. Ναι. Με τους Αμερικάνους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μπορεί να παίζουν και άλλα από κάτω. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικάνοι τώρα ενδιαφέρονται για αυτό τόσο πολύ. Όχι, αλλά δεν ξέρετε και πότε τι. Αλλά Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει, όντως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πω όμως και κάτι ακόμα. Ότι εδώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, οι πολιτικοί κρατούμενοι τελικά, έτσι, έχουν πληρώσει ήδη ακριβά τις αυθαιρεσίες, τις παρανομίες της πολιτικής ελίτ που γίνανε με την ανοχή, να πούμε, από κάτω της δικαιοσύνης. Ναι. Η οποία εν τέλει όντως ευθύνονται, λαϊλατίσανε τη χώρα. Ναι. Αυτό συνέβη. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτό, αφήστε το, θα πρέπει να το συζητήσουμε αναλυτικά. Η ελίτ, η πολιτική και ποιος πληρώνει τα λάθη της. Οι κρατούμενοι, ναι, σίγουρα, να δείτε οι έξω. Μάλλον ξέρετε οι απ' έξω τι πληρώνουν λόγω πολιτικής ελίτ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανό. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά. Είμαστε εδώ, ότι χρειαστεί ξανά ο πατέρας του Νίκου Ρωμανού, ο κύριος Γιώργος Ρωμανός. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Ακούσατε, δεν μπορεί να βγει έξω ακόμη και με το βραχιολάκι παρά το ότι έχει κάνει την αίτηση και πληρεί τους μέχρι τώρα κανονισμούς που έχει επιβάλει η πολιτεία. ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Αξίες και Ευρώπη. Το ανέκδοτο της εποχής, όχι των ημερών. Λέει εδώ ο Θοδωρής Μπουνιουέλ στο Twitter. Αν ακούσετε αυτή τη στιγμή την Ελληνοφρένεια, εννοεί πριν και τον πατέρα του Ρωμανού, καταλαβαίνετε ότι από σήμερα αρχίζει επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και από τα αριστερά. Τώρα ακούς πρώτη φορά, παλικάρι. Καταρχήν δεν είναι επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τίποτα. Είναι επίθεση στην κυβέρνηση. Στην κάθε κυβέρνηση, να σου το πω και πιο έτσι, στην κάθε εξουσία. Η οποία παρά τις καλές προθέσεις που και αυτοί εδώ είχαν και παρά τη συμπάθεια που έχουν ακόμη στον κόσμο γιατί είναι άφθαρτοι και φέρνουν αυτούς τους νόμους που φέρνουν. Και συζητάμε, ενώ θα σκίζαμε τα μνημόνια, συζητάμε ένα μάτσο φόρους. Εσύ έβγαλες καλά το Σαμαρά όμως. Λέει να σε... Ότι σ' αρέσαν τα προηγούμενα. Είπα εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Δεν αυτό κατάλαβε ο κόσμος. Και αν αυτό κατάλαβε ο κόσμος, αυτό είπες. Μάλιστα. Και θα απολογηθώ εγώ σε αυτό που κατάλαβε ο κόσμος. Γιατί το είπα παραπάνω από ένα. Το πάνε δύο. Άμα το πάνε δύο, ισχύει. Λέει εδώ ένας πούντος. Ότι θα χειροκροτούσατε το σχέδιο Σαμαρά, δεν το πίστευα. Γεια σας, αριστερή του κόλου. Είπαμε εμείς αυτό. Το Βούτσι βάλαμε, παλικάρι, το δικό σου βάλαμε. Επίσης, μη μας λες αριστερούς. Έχω και το Μητρόπουλο, αλλά δεν χωράει. Έχει λίγο η έννοια, λίγο ξεφτυλιστή. Μη μας λες αριστερούς. Όχι, αριστεροί δεν είμαστε. Όχι, αριστεροί. Δηλώσεις. Είπε αριστερή του κόλου. Κόλο αριστερή. Ναι. Δεν είπε, είπε αριστερή, έβαλε μπροστά. Α, σε έχουν άλλα τα πρωτεία σε αυτά. Αυτοί είναι σοκαρισμένοι από τα χαστούκια που έρχονται και του φόρου, δεν τα πιστεύουν και του φταίει ο καθρέφτη. Κοίτα πιο, ο Βούτσις είπε ότι το Μέλιχαρ και έχω και το Μητρόπουλο να βάλουμε και το Μητρόπουλο να τα ακούσουν. Βάλει ένα Μητρόπουλο τώρα. Φρόμικα παίζεις. Εγώ. Και Μητρόπουλο. Αυτή ήταν Μητρόπουλο. Λέω από το πρωί και ό,τι έχουμε προλάβει. Δεν σέβεσαι. Όλοι το λένε. Βάλε το Μητρόπουλο. Μα μέχρι τώρα το ΕΚΑΣ δεν είχε αμφισβητηθεί ούτε όταν συνεζητείτο το σκληρό Μέλιχαρ Δούβελγε. Η αύξηση των 4.500 ετσίμων στα 6.000 που θα αποκλείσουν τις μισές γυναίκες μελλοντικά από τη σύνταξη και τους μισούς νέους σήμερα ασφαλισμένους θα στερήσουν τη σύνταξη, δεν είχε διανοηθεί να το θέσει και η προηγούμενη κυβέρνηση παρά την ακροτάτη εκδοχή του Μέλη Χαρδούβελη. Άρα, κυρία Τσαπανίδου, μην έχουμε αυταπάτες. Όχι, δεν θα περάσει, αλλά δεν θα αναλάβει κανένας να εισηγηθεί να περάσει. Ότι το Μέλη Χαρδούβελη σε σχέση με τα πακέτα των Ευρωπαίων, το πακέτο χθες, είναι καλύτερο, είναι και αντικειμενικό και το λένε στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί το λένε όμως? Επειδή θα τραβηχθεί σε βάθος ημερών πίσω, για να λένε ότι να νικήσαμε, δεν πέρασε το Μέλη Χαρδούβελη, πέρασε η ρεαλιστική λύση δική μας, που επίσης είναι χάλια. Γιατί αυτό δεν μας είχαν πει ότι βγάλετε μας στις 25 να βάλουμε φόρους. Αυτά λες και υπονοείς. Και συζητάμε φόρους. Υπονοώ ό,τι θέλω και εννοώ ό,τι θέλω. Το λέω και καθαρά, δεν υπονοώ λοιπόν, ποτέ. Λοιπόν, εδώ ο φίλος πολύ καλά. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Υπάρχει πιο καθαρά από αυτό? Λέει ο πιο καθαρά. Μένα. Δεν είναι κοροϊδία, βγάλαμε να σκίσω το μνημόνιο και θα διαπραγματευτώ και μιλάμε μόνο για φόρους. Και το χρέος για το οποίο υποτίθεται γίνονται όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε σε μισή παράγραφο. Ποια είναι το κέρδος της Ελλάδας? Για πες μου, εσύ, άντε να δεχθούμε. Εγώ θα έλεγα ότι με αυτούς δεν διαπραγματεύεσαι. Με λύκους δεν διαπραγματεύεσαι, αν είσαι και πρόβατο και μάλιστα τώρα, αδυνατισμένο. Θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Τι θα κάνεις? Μονομερείς ενέργειες. Τι μονομερή ενέργεια? Θα διαγράψουμε το χρέος. Πότε? Όταν. Τι ώρα να μου πεις να ραφτώ? Όταν. Λέει ένας φίλος εδώ, έχουμε κρατήσει σαν τον Άδωνη ο Κώστα Μάνος. Το όνειρό μας είναι. Ναι, δεν συμφωνούμε με όλα, αλλά ας δούμε πρώτα κάτι. Λίγη ομοφωνία δεν βλάπτει, δεν κατάλαβα. Τι πρώτη να περιμένουμε, είναι αυτό που λένε. Η ΣΥΡΙΖΑ, μα να περιμένει 4 μήνες, τα θέλετε όλα. Μα όχι, το θέλουμε. Όχι. Δεν θέλουμε τίποτα. Ομοφωνία. Να δούμε κάτι. Λοιπόν, τι να δούμε, δεν βλέπει τι έρχεται. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις, γιατί έχει κι άλλες και εδώ είμαστε. Όσες διαφημίσεις πια. Πάρα πολλές. Καπιταλισμός, καπιταλισμός. Κάτσε, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και κλαίω. Βάλε διαφημίσεις. Πρέπει να ρωτήσω. Τι? Γιατί κλαις? Μου ήρθε μήνυμα. Έχει γενέθλια ένας φίλος και. Είναι της μόδας. Και κλαίω. Να είσαι σε ραδιόφωνο και να κλαις. Γιατί να ντρέπεσαι? Μου ήρθε μήνυμα. Κάλαμε κάθε μήνυμα κλαίς. Γενεθλίων. Α, εντάξει, άμα είναι γενεθλίων. Είχα ευχηθεί και μια απάντηση. Εντάξει, σταμάτα, τέλος. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορεί, δεν έχουμε και κάμερα. Εσχρός. Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος ότι είσαι ένας μακάκας κνήτης και μισός. Κνήτης δεν είμαι. Κνήτης να είσαι μέχρι τα 25. Εσύ που είσαι 32. Είμαι όλο το υπόλοιπο. Δεν μπορείς να είσαι κνήτης. Ανάμισης δηλαδή. Ενάμισης. Ανάμισης, όπως το λέγανε και παλιότερα. Λοιπόν, τι άλλο λένε εκεί οι φίλοι μας. Είχα ζωμάρει τώρα την άλλη είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολλούς ΣΥΡΙΖΑ. Τα γραφεία τύπου στείλανε. Κάνε μια εμπειριστική στο ΣΥΡΙΖΑ, το είδες? Όχι, πού? Στην Κουμουνδούρου. Όχι, δεν το είδα. Κάτι είδα το πρωί ένα τέτοιο γκαζάκι. Δεν το είδα, λίγο πεταχτά να διαγώνει. Δεν προλάβαμε. Δεν ξέρω ποιος προβεί. Δεν προλάβαμε. Ο Σόιμπλε. Θα βάλει το γκαζάκι. Ο Σόιμπλε. Στο διάλογο. Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό που λέγαμε ότι η Μέρκελ είναι κατά του Σόιμπλε, ο Σόιμπλε είναι κατά τη Μέρκελ και είναι δύο διαφορετικοί και εμείς πηγαίναμε τη Μέρκελ που είναι καλή. Αυτό το χαρτί η Μέρκελ το έχει κάνει, έτσι. Που δεν ήταν ο Σόιμπλε, θέλω να πω. Ναι, γιατί αυτή ήταν στου 5 προχθές. Ναι. Γιατί είναι ο κακός και ο καλός. Εμείς τα κοιμιάσαμε με τον καλό για να έχουμε καλύτερη μεταχείριση. Και θα μου πεις, μπορούν να βγουν και να πούνε, για φαντάσου να ήταν ο Σόιμπλε, τι θα περιελάμβανε. Πάλι 30%. Μέρκελ και πάλι Μέρκελ. 30%. Επίσης, να πάμε στην Αγρύπνια, να ανέβουμε Θεσσαλονίκη. Κάνει Αγρύπνια ο Άνθιμος. Για το Gay Pride που θα επιτέλους γίνει. Αγρύπνια. Ξέρεις γιατί θα ξενυχτήσουν όλο το βράδυ με στην εκκλησία? Δεν τους πήραν στην παρέλαση, γιατί? Για να βλέπουν απ' έξω τι γίνεται. Τους μαζεύει. Ανοιχτά παράθυρα. Έλα, παιδιά. Ο Άνθιμος είναι ικανός να πάει στην παρέλαση για να την καταγγείλει και καλά. Ναι. Ξέρεις, για να. Θέλει να δει μια παρέλαση, ρε παιδί μου. Θέλει να δει μια παρέλαση και σου λέει. Νομίζω πιο πολλά χρυσά και κοσμήματα φοράει ο Άνθιμος παρά. Αν ανέβει σε άρμα ο Άνθιμος. Χαμό θα γίνει. Δεν έχει. Χαμό, κανονικά. Στο Gay Pride τόσα κοσμήματα πάνω δεν φοράνε. Δεν έχω. Άντε, κανένα καυτό σορτσάκι. Όχι, όχι. Που και μέσα από τα ράσα δεν ξέρω και τι γίνεται. Σου λέω ότι βλέπω στο Gay Pride. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε. Μέσα από τα ράσα δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Τελειώσαμε, Μάρια. Τι, φύγαμε. Φτάνουμε στο τέλος. Με το εγκόλπιο να πάμε. Θα πάμε και με αυτό. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε έτσι πάλι με κάτι λόγια ωραία για να μην τα ξεχνάμε και πάμε στο μαγκαζίνο. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζιτών, αλλά και της φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά αυτό σημαίνει αποδοχή ηλίθιων και απάνθρωπων πολιτικών που μας υπαγορεύονται από τους σημερινούς αυτοκαταστροφικούς ηθήνοντες της Ευρωζώνης. Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσεις. Χθες αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας.